พวกหน้าเก่าๆเรียนแล้วเรียนอีกว่าแต่เรียนไม่ได้นะต้องลงมือทำนะธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกเหมือนไปเรียนตำรายารักษาโรคไม่ได้หรอกพวกเรามีบุญนะได้เกิดในแผ่นดินซึ่งยังมีพระศาสนาอยู่ยังมีโอกาสได้ฟังธรรมเรื่องของคนมีบุญคือถ้าเราไม่มีบุญมาเลยนะเราจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินที่ยังมีศาสนาอยู่หรือมีบุญน้อยได้เกิดในแผ่นดินไทยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้โอกาสเจอสัตบุรุษไปเจอสิ่งที่ตรงข้ามกับสัตบุรุษเขาเรียกว่าโมฆบุรุษโมฆบุรุษรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะแต่เพียงแต่เขาไม่ได้บัญญัติว่าโมฆสตรีเดี๋ยวจะว่ากดขี่ผู้หญิงก็เลยมีโมฆบุรุษพวกโมฆบุรุษนี่ก็จะชอบพาคนเข้ารกเข้าพวกหน้าเก่าๆเรียนแล้วเรียนอีกว่าแต่เรียนไม่ได้นะต้องลงมือทำนะธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้กินหรอกเหมือนไปเรียนตำรายารักษาโรคไม่ได้หรอกพวกเรามีบุญนะได้เกิดในแผ่นดินซึ่งยังมีพระศาสนาอยู่ยังมีโอกาสได้ฟังธรรมเรื่องของคนมีบุญคือถ้าเราไม่มีบุญมาเลยนะเราจะไม่ได้เกิดในแผ่นดินที่ยังมีศาสนาอยู่หรือมีบุญน้อยได้เกิดในแผ่นดินไทยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้โอกาสเจอสัตบุรุษไปเจอสิ่งที่ตรงข้ามกับสัตบุรุษเขาเรียกว่าโมฆบุรุษโมฆบุรุษรวมทั้งผู้หญิงด้วยนะแต่เพียงแต่เขาไม่ได้บัญญัติว่าโมฆสตรีเดี๋ยวจะว่ากดขี่ผู้หญิงก็เลยมีโมฆบุรุษพวกโมฆบุรุษนี่ก็จะชอบพาคนเข้ารกเข้าพงนั่นแหละไม่ได้สอนสืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้ามาจริงๆถ้าสัตบุรุษก็คือคนซึ่งเขาสืบทอดธรรมะของพระพุทธเจ้ามาได้จริงๆถ้าไม่มีบุญนะถึงเกิดในประเทศไทยก็ไม่ได้เจอสัตบุรุษแต่สัตบุรุษอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะช่วยไม่ได้หรอกนะแต่เวรแต่กรรม บางคนเจอสัตบุรุษนะแล้วไม่เข้าใกล้ไม่ฟังธรรม พวกนี้ก็เรียกว่าเจอของดีแล้วไม่เอาเวรกรรมอีกแหละบุญไม่ถึงสังเกตดูสิอย่างคนเจอครูบาอาจารย์ตั้งเยอะแยะนะมีสักกี่คนที่จะอยากภาวนาอยากเข้ามาฟังธรรมมีคนที่ฟังธรรมแล้วนะถ้าบุญไม่ถึงก็ไม่อยากภาวนาอีกนะฟังอย่างเดียวงั้นถ้าคนไหนบุญถึงจริงๆนะก็ได้เกิดในแผ่นดินที่มีพระศาสนาอยู่ได้พบสัตบุรุษพบแล้วสนใจเข้าใกล้ฟังธรรมฟังธรรมแล้วลงมือปฏิบัติธรรมต้องลงมือปฏิบัติธรรมบางคนก็ยังปฏิบัติสมควรแก่ธรรมบางคนไม่สมควรแก่ธรรมปฏิบัติย่อๆใหญ่ๆเรียกปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมนั้นคนไหนมีบุญจริงๆนะบารมีแก่รอบแล้วพอได้ฟังธรรมก็ลงมือปฏิบัติเอาชีวิตเข้าแรกเลยเอาชีวิตเข้าแรกไม่จำเป็นว่าต้องไปนั่งอยู่กับเสือยุคนี้เสือไม่มีนะจะไปขอนั่งในกรงที่สวนเสือเขาก็คงเขาอาจจะจ่ายเงินให้หญิงเสือมันเชื่องที่เขาให้นั่งเงินพวกเราถือว่ามีบุญนะอย่างน้อยเราสนใจเราสมัครใจมาเรียนธรรมะเมื่อเรียนแล้วเนี่ยตั้งอกตั้งใจไม่ถึงขนาดว่าต้องอุทิศชีวิตให้พระพุทธเจ้าหรอกอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าศรัทธาเรายังไม่แก่กล้าแล้ว4วัน5วันนี้แหละทุ่มเทหน่อยอย่าเอาแต่คิดถึงบ้านนะพยายามรู้สึกกายรู้สึกใจให้มากๆวิทยากรทีมนี้ก็เป็นวิทยากรที่เก่งที่สุดทีมหนึ่งแล้วที่หลวงพ่อเคยเห็นทีมไฟฟ้านี่แหละงั้นเรามีโอกาสแล้วนะมีครูบาอาจารย์มีพี่เลี้ยงแล้วก็ต้องปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมะตื่นนอนขึ้นมาก็เริ่มรู้สึกตัวไปรู้สึกกายรู้สึกใจได้รู้สึกตัวก่อนอย่าใจลอยเสร็จแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจอย่าเพ่งกายอย่าเพ่งใจเราจะเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตใจตามความเป็นจริงคือเป็นไตรลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราอย่าไปคิดนะว่าการปฏิบัติธรรมคือการทำจิตให้นิ่งๆหลายคนบอกโอ้ดิฉันไม่มีวาสนาบารมีเลยนั่งสมาธิทีไรจิตไม่สงบเลยไม่มักน้อยอย่างนั้น เรียกมากน้อยหรือเรียกโง่ก็ไม่รู้เอาแค่สงบมันจะไปพออะไรสงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกเพราะความสงบมันไม่เที่ยงหรือบางคนอยากดีทำไงจะไม่มีกิเลสอยากดีก็มากน้อยอีกแหละดีมันไม่เที่ยงมันดีได้อย่างชั่วได้อีกสงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้บางคนภาวนาอยากมีความสุขนี่ก็พวกมากน้อยอีกแหละความสุขมันไม่เที่ยงมากน้อยก็เพราะว่ามันมีนิดเดียวมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็แปรปรวนไปอีกงั้นถ้าคนไหนไปวาดภาพว่าเรามาปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดความดียังเข้าใจศาสนาพุทธเพียงผิวเผินเท่านั้นเองเล็กน้อยมากเลยเพราะการจะปฏิบัติธรรมให้เกิดความสุขความสงบความดีเนี่ยไปปฏิบัติในศาสนาอื่นก็ได้ในศาสนาอื่นเขาก็ทำได้อย่างมุสลิมที่ดีเนี่ยเขาละหมาดวันละห้าครั้งใช่ไหมเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีนะเขาสงบไหมเขาคิดถึงพระเจ้าได้วันหนึ่งห้ารอบเนี่ยเขาเป็นคนดีใช่ไหมใจเขาก็ไม่ฟุ้งซ่านใจมีความสุขไหมมีความสุขใช่ไหมเป็นคริสต์ที่ดีใช่ไหมเป็นคริสต์ที่ดีมันก็ดีแหละนั้นจริงๆแล้วในศาสนาอื่นๆเขาก็มีเหมือนกันไอ้คำสอนเพื่อให้เข้าถึงความสุขความสงบความดีแล้วอะไรเป็นจุดแตกต่างระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นๆหรือว่าปรัชญาสาขาอื่นๆหรือว่านักคิดคนอื่นๆศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เอาของซึ่งมันไม่เที่ยงความสุขความสงบความดียังเป็นของที่แปรปรวนอยู่สุขได้ก็ทุกข์ได้สงบได้ก็ฟุ้งซ่านได้ดีได้ก็ยังเลวได้อีกเพราะมันของไม่จริงจังสิ่งที่ศาสนาพุทธต้องการสอนพวกเรานะคือความจริงคือสัจจะต้องการให้เราเข้าถึงสัจจะคือความจริงความจริงที่สูงสุดเรียกว่าอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นธรรมะซึ่งทำให้คนธรรมดาธรรมดากลายเป็นพระอริยะแปลอย่างนั้นก็ได้นะอริยสัจคือสัจจะคือความจริงซึ่งทำให้คนธรรมดาเนี่ยกลายเป็นพระอริยบุคคลหรือจะแปลว่าเป็นความจริงที่พระอริยบุคคลไปเห็นก็ได้ปุถุชนไม่เห็นแต่พระอริยบุคคลเห็นตัวอริยสัจตัวความจริงแท้เนี่ยหรือตัวสัมมาทิฏฐินั่นเองความเข้าใจอริยสัจนั่นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะที่มุ่งให้พวกเราเข้าถึงก็คือเข้าใจอริยสัจหรือเกิดสัมมาทิฏฐิไม่ใช่เอาสุขเอาสงบเอาดีนะถ้าเราเกิดสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันจะสุขมันจะสงบมันจะดีแต่เป็นสุขที่พ้นจากโลกเป็นความสงบที่พ้นจากโลกเป็นความดีที่พ้นจากโลกพ้นจากความแปรปรวนเป็นความสุขอยู่ในตัวของตัวเองโดยไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นความดีในตัวเองที่ไม่ได้อิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นความสงบเป็นความสุขมีความสุขอยู่ในตัวเองไม่ต้องอิงอาศัยคนอื่นหรือสิ่งอื่นเป็นอิสรภาพที่สูงสุดนะมนุษย์ทั้งหลายใฝ่ฝันถึงอิสรภาพแต่มนุษย์มีแต่พันธนาการนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองหรอกเรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนรัฐศาสตร์นะลืมไปแล้วไม่รู้มันชื่ออะไรไอ้คนที่พูดประโยคนี้นะบอกมนุษย์ใฝ่ฝันปรารถนาอิสรภาพแต่มนุษย์เต็มไปด้วยพันธนาการทุกคนทุกแห่งมีแต่พันธนาการเครื่องผูกมัดทั้งนั้นเลยรวมทั้งไอ้คนที่พูดประโยคนี้ด้วยมันก็ไม่พ้นหรอกงั้นถ้าพวกเราศึกษาธรรมะนะวันหนึ่งเราจะเกิดสัมมาทิฏฐิเข้าใจอริยสัจจิตใจเข้าใจจิตใจยอมรับอริยสัจสิ่งที่เราจะได้มาคืออิสรภาพเราจะหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงคิดดูซิมีอิสรภาพกับเป็นทาสอันไหนมันจะดีกว่ากันมนุษย์ทั้งหลายนะปรารถนาอิสรภาพแต่เป็นทาสถ้าเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งก็จะเห็นเลยเราเป็นทาสของตัณหาตัณหาสั่งทั้งวันรู้สึกไหมสั่งทั้งวันพวกที่เรียนแล้วเรียนอีกรู้สึกไหมถูกสั่งตลอดเวลาไปดูโน่นไปฟังนี่ไปกินนั่นใช่ไหมหาสัมผัสที่ดีๆไปคิดเรื่องนี้สิสนุกไปวัดสิไปหาหลวงพ่อประโมทเนี่ยยุคนี้ใครไม่ได้เรียนกับหลวงพ่อประโมทนี่เฉยนะเนี่ยมีพระสององค์ละผ พูดถึงหลวงพ่อบอกเป็นปรากฏการณ์เป็นฟีนอมีนาแล้วองค์หนึ่งชื่อหลวงพ่อทรงศักดิ์ท่าน30กว่าพรรษาท่านเคยมาที่นี่ท่านพูดมาแต่ปีก่อนโน้นท่านบอกว่ายุคโน้นนะ2ปีก่อนนะในเมืองไทยเนี่ยมีฟีนอมีนา2อันคือจตุคามกับหลวงพ่อประโมทจตุคามมันไปแล้วไปแล้วเหลือแต่ปรากฏการณ์หลวงพ่อประโมทนี่หลวงพ่อไพศาลท่านก็ไปเขียนวิเคราะห์ศาสนาพูดไปใช่ไหมนี่ใครเอามาให้หลวงพ่ออ่านก็พูดถึงปรากฏการณ์หลวงพ่อประโมทปรากฏการณ์หลวงพ่อประโมทเนี่ยพาให้คนตื่นนะไม่มีการจัดตั้งนะไม่มีขบวนการไม่ได้ยกตัวเองขึ้นเป็นศาสดาไม่สนใจกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาสิ่งที่ทำคืออะไรทำปลูกฝังสัมมาทิฏฐิลงในใจพวกเรานี่แหละถามว่าใครเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทไม่รู้นะเพราะไม่มีการขึ้นทะเบียนไม่ต้องสมัครนะไม่ต้องสมัครไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรนะลงทะเบียนนะก่อนจะเข้าคอร์สนี้ต้องลงทะเบียนที่นี่ไม่มีหรอกใครอยากเข้ามาฟังก็ฟังใครฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังแล้วไม่ชอบใจเชิญจะไปไหนก็เชิญไม่ว่าอะไรกันหรอกแต่คนไหนที่ฟังนะอดทนฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจตัวเองในเวลาประมาณเดือนเดียวเท่านั้นชีวิตจิตใจจะเริ่มเปลี่ยนให้ดูแล้วมีหลายคนทำภาวนามาตั้งหลายสิบปีได้ความสุขได้ความสงบนะแล้วก็กลับมาเป็นทุกข์กลับมาฟุ้งซ่านได้อีกวนเวียนนะสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบสุขแล้วก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็สุขดีแล้วก็ชั่วชั่วแล้วก็ดีนะหลายสิบปีวนๆอยู่แค่นี้นะตัดวงจรอุบาทนี้ไม่ออกนะมาฟังธรรมะหลวงพ่อสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันเริ่มตัดวงจรอุบาทได้แล้วตัดด้วยอะไรด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะเราจะเรียนจนสติเกิดเรียนจนจิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเรียนจนเกิดปัญญาคือตัวสัมมาทิฏฐิเข้าใจความเป็นจริงของอริยสัจนะเบื้องต้นไม่เข้าใจอริยสัจทั้งหมดหรอกยังไม่เข้าใจนิโรธไม่เข้าใจนิพพานไม่เข้าใจอริยมรรคเข้าใจตื้นๆหน่อยเข้าใจกายเข้าใจใจตัวเองเรียกว่าเข้าใจทุกข์รู้อย่างรู้ไม่ลึกซึ้งมากนะเบื้องต้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นรู้จักสมุทัยพวกเราที่ภาวนามาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมถ้ามีความอยากเมื่อไหร่มีความทุกข์เมื่อนั้นดูออกไหมเรายังไม่ถึงขั้นว่าเมื่อมีขันธ์ก็มีทุกข์พวกเราภาวนามาได้ถึงขั้นที่ว่าถ้ามีความอยากแล้วมีความทุกข์คนทั่วๆไปก็ต้องไม่สมอยากถึงจะทุกข์พวกที่ภาวนามาช่วงหนึ่งแล้วมีความอยากก็มีความทุกข์ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งในอริยสัจนะจะเห็นว่าจะมีความอยากหรือไม่มีความอยากแค่มีขันก็มีทุกข์แล้วไฟฟ้าคนไหนไม่รู้จักคำว่าขันไหมที่มาใหม่ขันคืออะไรรู้สึกไหมใจได้ทำอะไรบ้างตอนที่หลวงพ่อเว้นวรรคเนี่ยรู้สึกต่างใจหนีไปคิดรู้สึกไหมคิดบางคนคิดออกไปนอกวัดเลยบางคนก็คิดวนเวียนอยู่กับตัวเองบางคนก็คิดหวาดผวาหลวงพ่อเวลาหยุดนิ่งๆไปทีไรมักจะไล่จี้คนเราก็แปลกนะกลัวหลวงพ่อจี้นะแต่ก็อยากมาให้จี้ถ้าไม่จี้ก็เสียใจเอายังไงแน่เนาะมนุษย์ทั้งหลายมันถึงความทุกข์เยอะคนทั้งหลายมีคอนฟลิกต์ในตัวเองเยอะทุกคนอะอย่างแต่ละคนนะอยากจะมีอิสระใช่ไหมแต่อยากให้คนอื่นยอมรับรู้สึกไหมอยากมีเพื่อนฝูงอยากคนในบ้านมีอะไรเงี้ยมีคนที่แวดล้อมเขายอมรับเราคือมีความสุขอยู่ด้วยคนอื่นแต่อยากเป็นอิสระจากคนอื่นนะมันเป็นความต้องการที่ขัดแย้งกันเองถ้าอยากมีพวกพ้องใช่ไหมมันก็ต้องไปคลุกคลีอยู่กับเขาคลุกคลีอยู่กับเขามันก็ต้องเสียอิสระภาพบางส่วนไปอย่างจะแต่งงานก็เสียอิสรภาพรู้สึกไหมก็เลยต้องสวมแหวนเมื่อก่อนนี่เป็นสัญลักษณ์ของการใส่โซ่ตรวนเดี๋ยวนี้ก็ย่อลงมาเหลือใส่แหวนไม่รู้หรอกว่าเสียอิสรภาพไปแล้วมนุษย์ทั้งหลายน่าสงสารอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะที่มันดีๆมันสบายมันอิสระแต่ก็ต้องสูญเสียมันไปเพราะว่ามันสู้กิเลสไม่ไหวเราจะมาเรียนนะ4วันนี้เราจะเรียนจนกระทั่งใจของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาเราจะเข้าใจว่าศาสนาพุทธนะมีอะไรไม่ใช่ไม่มีอะไรเลย something นะมีไม่ใช่ไม่มี ต่เดิมถ้าไม่เคยศึกษาธรรมะจนเข้าถึงแก่นเนี่ยหลวงพ่อเองอะเป็นตอนเด็กๆนะเรารู้สึกเวิ้งว้างเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ทั่วถึงธรรมของท่านได้ยังไงเรียกว่าเราไม่มีแก่นเมื่อเราเห็นธรรมะเป็นตู้เนี่ยมีตู้อยู่ทำไงเราจะไขตู้ออกมาได้เราไม่มีกุญแจเราไม่รู้ว่าอะไรคือกุญแจที่จะไขเปิดหัวใจเราเข้าไปสู่ธรรมะนะเราไม่มีกุญแจดอกสำคัญเนี่ยกุญแจดอกสำคัญนี้ก็คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองธรรมะถึงจะมีมากมายนะแต่วิธีปฏิบัติมีอันเดียวแหละขั้นแรกเลยรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนอย่าใจลอยสังเกตไหมเราใจลอยตลอดวันใจแอบไปคิดตลอดวันเวลาที่เราใจลอยไปนะมันลืมกายลืมใจตัวเองไม่ได้เรียนธรรมะเรียนธรรมะไม่ได้เรียนที่อื่นแต่เรียนที่กายที่ใจนี้เมื่อไหร่ใจลอยนะลืมกายลืมใจไปนี่พอไม่ใจลอยนะมาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอย่าไปเพ่งมันอีกนะอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจดูกายดูใจไปอย่างสบายๆเนี่ยแก่นของการปฏิบัติมันอยู่ตรงเนี้ยคือมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันด้วยจิตที่เป็นกลางนี่แก่นของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้กว่าจะเข้าใจตัวนี้นะเหนื่อยแสนสาหัสเลยหลวงพ่อเสียเวลาอยู่ทั้ง22ปีตอนเด็กๆเราก็คิดแต่ว่าถ้านั่งสมาธิไปแล้ววันหนึ่งจะรู้แจ้งนั่งทุกวันเลยนะนั่งไปเรื่อยเลยกลางวันนะบางทีกลางวันเรียนหนังสือตอนเด็กๆชั้นประถมนะเมื่อก่อนเรียนหนังสืออยู่วัดโคกอีแรงใครรู้จักวัดโคกอีแรงมั้งวัดพระปราชัยตอนเรียนอยู่วัดพระปราชัยสมัยนั้นโบสถ์เก่านะเขาไม่ปิดหรอกเขาไม่กลัวของหายเพราะไม่มีอะไรจะหายโบสถ์ก็เก่ามากเลยนะพระประธานเนี่ยเป็นปูนปูนก็เก่าอยู่กระทั่งเอานิ้วไปแตะท่านเนี่ยยุ่ยออกมาเลยเนี่ยดูอะไรๆก็เฉาเฉาเหี่ยวเหี่ยวนะแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิตอนกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วนะวันไหนถ้าไม่เล่นวิ่งซนนะก็จะแอบเข้าไปนั่งสมาธิในโบสถ์นั่งอยู่นั่นภาวนาไปเรื่อยๆไม่รู้ทำไปทำไมแต่ชอบทำภาวนาทุกวันทุกวันอยู่ที่ไหนก็ทำตอนมาทำงานแล้วนะกลางวันบางทีก็นั่งสมาธิใจมันอยากปฏิบัติคิดว่าถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วมันจะเกิดปัญญาวันหนึ่งจะได้เป็นพระอริยบุคคลนั่งอยู่22ปีไม่เห็นจะเป็นสักทีเลยมีแต่ดีบ้างร้ายบ้างเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายสุขบ้างทุกบ้างดีบ้างชั่วบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย22ปีจนกระทั่งปลายปี24เนี่ยไปได้อ่านธรรมะของหลวงปู่ดูลนะตอนนั้นเขามีวัดสัมพันธวงศ์เขาสร้างเหรียญหลวงปู่แหวนขึ้นมาแล้วก็พิมพ์หนังสือมาเล่มหนึ่งนะเราเด็กๆนะเราก็อุ๊ยมีเหรียญหลวงปู่แหวนท่านดังนะอุตส่าห์ไปหามาสักเหรียญหนึ่งนะเสียเงินไปตั้ง 20-30 บาทเลยแล้วก็ไปซื้อหนังสือเล่มนี้มามีธรรมเนียบรุ่นด้วยโอ้มีหลายรุ่นทั้งที่เรามีอยู่รุ่นเดียวนั่นแหละ ตอนนี้ไปไหนเราก็ไม่รู้ตอนบวชก็แจกกระจายกระจายในหนังสือนั้นนะประวัติหลวงปู่แหวนนะมันเหลือที่อยู่นิดนึงก็ไปพิมพ์อริยศาสตร์แห่งจิตของหลวงปู่ดูลไว้จิตส่งออกนอกคือสมูทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งเนี่ยจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกตัวเนี้ยพวกเราตอนหลังๆลืมบทหลังไปแล้วธรรมชาติของจิตส่งออกนอกนะถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวนะเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวนะก็เป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธพ้นทุกข์พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นวิหารธรรมธรรมะของท่านสอนอย่างนี้พออ่านธรรมะตรงนี้นะรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเอ๊ะพระองค์นี้พูดไม่เหมือนใครพูดแต่เรื่องจิตในใจมันก็นึกนะถ้าจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์ในใจมันนึกอย่างนี้ขึ้นมาแต่ทำไมเรานั่งสมาธิเราไม่เคยรู้เรื่องจิตไม่ได้เราต้องไปเรียนแต่จะเรียนที่ไหนล่ะไปเที่ยวถามคนนะตอนนั้นท่านเขาลงชื่อว่าพระรัตนกรวิสุทธไม่รู้ว่าคือใครที่ไปถามเขาบอกอ๋อชื่อหลวงปู่ดูลเป็นอาจารย์หลวงปู่ฟั่นได้ยินว่าอาจารย์หลวงปู่ฟั่นเราก็ถอดใจแล้วเพราะหลวงปู่ฟั่นมรณภาพไปแล้ว อาจารย์หลวงปู่ฟั่นจะไปอยู่ที่ไหนก็เลยไม่ได้สนใจนะรู้สึกว่าท่านคงไม่อยู่แล้วพอต้นปี25ก็มีคนมาบอกว่าท่านยังอยู่นะอยู่วัดบูรพารามที่สุรินทร์พอได้ยินอย่างนั้นน่ะชวนกันไปสองคนขึ้นรถไฟไปไม่รู้หรอกวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนนะนั่งรถไฟไปสุรินทร์ก่อนเผื่อจะอยู่อำเภออื่นเดี๋ยวเราไปถามเขาแล้วก็ค่อยไปที่อำเภอนั้นแล้วค่อยไปถามจากอำเภอนั้นไปอีกนะกะยังไงก็ต้องหาให้ได้ไปถึงสุรินทร์นะเที่ยวถามเข้าไปเรื่อยๆว่าวัดบูรพารามอยู่ที่ไหนไม่มีคนรู้จักนี่ประหลาดนะถามไปเดินจนท้อใจเลยโอ้อยู่ที่ไหนสงสัยอยู่ต่างอำเภอไกลจนไม่มีใครรู้จักเดินมาถึงสี่แยกหนึ่งเจอจราจรนะถามว่ารู้จักวัดบูรพารามไหมชี้อยู่หลังตึกเนี้ยเราก็ชักโมโหนะอะไรวะอยู่ตรงนี้เองเราถามคนนะไม่มีใครรู้จักบ่นกับตำรวจว่าถามมาตั้งนานแล้วไม่มีคนรู้จักตำรวจบอกชาวบ้านไม่รู้จักหรอกเขาเรียกว่าวัดบูนต้องถามว่าไปวัดบูนเนี่ยเขารู้จักทั้งเมืองแหละถ้ามาไปวัดบูรพารามเขาไม่รู้จักหรอกเข้าไปหาท่านตอนนั้นพอเข้าไปถึงเนี่ยท่านกำลังฉันข้าวอยู่ในกุฏิท่านก็มีพระบอกว่าเนี่ยหลวงปู่อยู่เข้าไปสิตอนนี้ท่านฉันข้าวอยู่ตอนนั้นนะเป็นโรคปอดแหกเหมือนที่พวกเราเป็นตอนนี้แหละเป็นเหมือนกันแหละไม่รู้ดุหรือเปล่าเป็นเจ้าคุณด้วยสิอาจจะดุนะเคยได้ยินว่าเจ้าคุณบางองค์ดุพูดอะไรไม่ถูกใจพี่นอกพี่เทาไม่ถูกใจอาจจะเอากระโถนกว้างเอานี่ท่านดุแค่ไหนเราก็ไม่รู้จักนะไม่คุ้นเลยไปจดจ้องๆอยู่หน้ากุฏินะพอพระมาบอกไปสิเข้าไปสิท่านฉันอยู่ให้ท่านฉันก่อนความจริงเรื่องนั่นแหละชักปอดแหกเสร็จแล้วคนที่เอาอาหารไปถวายท่านก็ออกไปสักพักหนึ่งนะท่านเดินออกมาเองหลวงพ่อท่านไปหลบอยู่ที่ตึกอีกตึกหนึ่งใกล้ๆกันตึกปริยัติธรรมนะมีสนามหญ้ากั้นพอท่านเดินออกมาจากประตูนะท่านมาทำหน้าอย่างนี้เลยมาจ้องใส่เราอ่ะเข้าไปกราบท่านท่านก็ถอยไปนั่งที่ระเบียงนั่งเก้าอี้ยกถึงก็ไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านก็นั่งหลับตาไปเลยหลับตาไปเกือบชั่วโมงนะโอ้หลวงปู่แก่มากแล้วหลวงปู่ฉันข้าวเสร็จแล้วหลับไปแล้วนั่งนึกเมื่อไหร่ท่านจะตื่นนะเราตีตัวรถไฟไว้ด้วยนะ10 โมงจะต้องไปแล้วนี่8 โมงกว่าหลวงปู่ยังหลับอยู่เลยรอท่านไปเรื่อยๆนะใจเราก็ชักกระวนกระวายหลวงปู่ไม่ตื่นก็ช่างท่านนะทีนี้เราก็ภาวนาของเราหายใจไปเรื่อยๆฝึกลมหายใจอย่าท่านพ่อรีฝึกกลับมาหายใจไหมหายใจไปรอหลวงปู่พอท่านลืมตามาเราก็ดีใจแล้วท่านจะสอนอะไรเด็ดขาดท่านก็เริ่มพูดเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยคำแรกที่ได้ยินเสียงท่านนะคือกอไก่การปฏิบัติไม่ยากนะยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าอ่านจิตตนเองได้นะจะเห็นเลยจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธเข้าใจไหมตอนนั้นนะท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับปลื้มมันปลื้มถ้าท่านถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจครับแต่หลังๆเนี่ยนะเริ่มไปบอกท่านแล้วว่าไม่เข้าใจอ่ะเริ่มพูดความจริงตอนนั้นมันไม่ได้โกหกท่านนะแต่มันปลื้มหลวงปู่พูดละหลวงปู่พูดละหลวงปู่บอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านบอกเข้าใจไหมเข้าใจครับปลื้มเข้าใจแล้วไปทำเอาลาท่านออกมาเลยนะไม่พิลีพิไลแล้วจะรีบไปทำเอาละตั้งแต่นั้นนะก็หัดดูจิตมาเรื่อยๆดูไปเรื่อยจิตมันทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ดูทุกวันแหละดูไปวันนั้น10 โมงนะออกจากสุรินทร์ขึ้นรถไฟมาลงโคราชไปแวะวัดป่าสารวันซะหน่อยได้ยินว่าหลวงพ่อวัดนี้ใจดีเข้าไปได้ยินแต่ชื่อท่านนะไม่เคยรู้จักหลวงพ่อพุธนั่นแหละเข้าไปถึงโอ้คนมีสัก10 กว่าคนคนเยอะจังเดี๋ยวจะรอให้ท่านว่างก่อนท่านก็มาชะโงกเองตอนหลังถึงรู้ว่าท่านไม่เคยว่างเลยเหมือนที่คนบางคนมาเรียนกับหลวงพ่อนะยังไม่ถามอ่ะเดี๋ยวรอให้คนน้อยๆแล้วจะถาม ขึ้นไปถามนะท่านก็ถามมาจากไหนอะไรบอกไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์มาท่านก็บอกเออให้ดูจิตไปตั้งแต่นั้นเวลาไปหาหลวงปู่ดูลย์นี่จะแวะหาหลวงพ่อพุธทุกครั้งเจอทุกทีเลยช่วงนั้นการภาวนาก็พัฒนามาเป็นลำดับนะเบื้องต้นภาวนาไม่เป็นหัดดูจิตก็ไปเพ่งจิตบ้างไปแก้ไขอาการของจิตบ้างเพ่งจิตเช่นจิตฟุ้งซ่านก็คอยจ้องใส่มันทำยังไงมันจะสงบจิตมันเป็นอกุศลมีโลภขึ้นมาทำไงจะหายโลภจิตมันโกรธขึ้นมาทำยังไงจะหายโกรธจิตมันฟุ้งซ่านทำไงจะสงบจิตมันหดหู่ทำไงมันจะแช่มชื่นเนี่ยคอยวุ่นวายอยู่กับมันนะจิตเป็นทุกข์ทำไงจะหายจิตเป็นสุขทำไงจะสุขนานๆจิตเฉยๆทำไงจะมีความสุขเนี่ยวนเวียนอยู่เงี้ยคิดว่าจะทำยังไงทำยังไงแล้วจะดีทำยังไงแล้วจะดีเนี่ยใจมีแต่คำว่าทำทำไปทำไปนะทำอยู่3เดือนรู้สึกว่าทำได้เก่งแล้วแหมจิตใจสงบดีแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนั่งหงายหลังกลับมาเลยท่านบอกว่าที่ทำอยู่นั้นไปวุ่นวายอยู่กับอาการของจิตไม่ใช่ดูจิตหรอกไปดูใหม่ไม่บอกนะว่าไปดูยังไงบอกให้ไปดูเอาใหม่เอาละหลวงปู่ว่าให้ดูใหม่ก็ดูอีกนะมาค่อยๆสังเกตท่านให้ดูนะท่านพูดทีไรท่านก็บอกว่าให้ดูเราทำนี่วะเราทำเราไม่ได้ดูตรงนี้สำคัญนะพวกเราค่อยๆสังเกตไว้ดูกับทำไม่เหมือนกันพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติทีไรเราทำทุกทีเคยถามวิทยากรไหมหรือถามอาจารย์สุรวัตรถามหมอนัทไหมว่าทำยังไงแล้วจะถูกทำยังไงแล้วจะดีในใจลึกๆเราคิดแต่จะทำนะทุกวันที่ตื่นขึ้นมาโอ้วันนี้จะปฏิบัติยังไงดีจะทำยังไงให้มันดีกว่านี้อีกทำยังไงมันจะไม่เสื่อมมันมีคำว่าทำตลอดเวลาหลวงปู่บอกให้ดูหลวงปู่ไม่ได้ให้ทำดูเหมือนเราดูละครนะคนที่ดูละครเนี่ยไม่ใช่นักประพันธ์นึกออกไหมเราเป็นคนดูเราไม่ใช่นักประพันธ์นักประพันธ์มันต้องคิดไปแต่งไปงั้นเราอย่าไปแต่งจิตเราแค่ดูมันเราเป็นคนดูเราไม่ใช่นักแสดงงั้นเราไม่ต้องไปทำซะเองจิตมันทำอะไรเราคอยรู้ไปเรื่อยๆร่างกายมันทำอะไรเราคอยรู้ไปเรื่อยทำเป็นคนดูเห็นกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานเราเป็นคนดูกายเหมือนตัวละครจิตเหมือนตัวละครมันเล่นไปให้เราดูนะเราไม่ใช่ผู้กำกับด้วยไม่ต้องมาวกวักสั่งว่าหันซ้ายหันขวาอ้าวยิ้มหวานๆหน่อยนางเอกอย่าหน้าบึ้งอะไรเงี้ยไม่ต้องทำใช่ไหมเพราะเราเป็นแค่คนดูไม่ใช่ผู้กำกับแล้วเราก็ไม่ใช่นักวิจารณ์ละครด้วยไปดูก็ดูไปเฉยๆได้จะสนุกก็รู้จะไม่สนุกก็รู้ไปนะไม่ต้องไปนั่งวิจารณ์นะคนนี้เล่นดีคนนี้เล่นไม่ดีนะพวกเราชอบทำเกินจากการรู้สึกไหมเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเริ่มแต่ว่าทำยังไงจะถูกทำยังไงจะดีเสร็จแล้วก็หาทางทำใหญ่เลยเนี่ยทำตัวเป็นนักประพันธ์เวลาจิตมันไม่ดีจิตมันฟุ้งซ่านก็พยายามควบคุมบังคับมันนี่อยากเป็นผู้กำกับควบคุมมันบังคับมันแล้วก็เสร็จแล้วพอมันโกรธขึ้นมาก็บ่นมันอีกโกรธอีกละไม่ดีเลยโกรธอย่าไปโกรธสิโกรธแล้วไม่ดีเนี่ยทำเป็นนักวิจารณ์นะใช้ไม่ได้นะท่านสอนให้เป็นผู้ดูไม่ใช่ให้เป็นนักประพันธ์ไม่ใช่ให้เป็นนักแสดงไม่ใช่ให้เป็นผู้กำกับไม่ได้ให้เป็นนักวิจารณ์นะทำตัวเป็นคนดูลูกเดียวเลยแล้วไม่ต้องทำตัวเป็นนายทุนนะว่าเมื่อไหร่จะบรรลุสติจะได้กำไรนะนี่ทำตัวแบบนายทุนเจ้าของโรงละครดูละครเมื่อก่อนงานภูเขาทองงานวัดมีละครลิงตอนเด็กๆหลวงพ่อก็ชอบไปดูละครลิงพอมาดูจิตนะเลยรู้เลยละครลิงเล่นอยู่ที่ไหน ดูไปนะละครลิงนี่ไม่เสียสตังค์ไม่ใช่คณะหันสาวานอนคณะอะไรก็ไม่รู้แหละทุเรศที่สุดเลยนะสนยิ่งกว่าลิงอีกนะเห็นไหมใจเราสนวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไปรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะทำตัวเป็นคนดูอย่าไปยุ่งกับมันทุกวันนี้คนดูจิตนะเยอะแยะเลยก็บอกแล้วว่าเป็นปรากฏการณ์หลวงพ่อประโมทพูดเรื่องดูจิตใครๆก็ดูจิตกันใหญ่ใครๆก็สอนดูจิตมีคนสอนดูจิตเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยตามวัดวาต่างๆนะเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังแล้วก็เปิดคอร์สสอนดูจิตกันใหญ่บางแห่งนะดู5วันนะได้โสดาทุกคนเลยยกเว้นคนสอนใครๆก็ดูจิตกันใหญ่แต่มันดูแบบไหนมันดีโอดูมันไม่ใช่ดูภาษาไทยนะไม่ใช่ดอเด็กสระอูส่วนมากมันดีโอดูคือทำนั่นแหละทำอย่างโน้นสิทำอย่างนี้สิทำอย่างโน้นสิทำอย่างนี้สิจับหลักให้แม่นนะให้รู้นะไม่ใช่ให้ทำให้รู้ตามความเป็นจริง ทำไมต้องรู้ตามความเป็นจริงไม่ได้ไปทำอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วให้รู้ตามความเป็นจริงรู้อะไรรู้กายตามความเป็นจริงรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้มันตามความเป็นจริงได้อันแรกต้องรู้ก่อนรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจเมื่อไรเรารู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจในปัจจุบันนี้เรียกว่ามีสตินะเรียกว่ามีสติรู้ตามความเป็นจริงคืออะไรเห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตใจเป็นไตรลักษณ์เพราะความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงการถูกบีบคั้นการบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรางั้นรู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้ไตรลักษณ์การรู้ไตรลักษณ์ก็คือตัวปัญญาแล้วมีสตินะมีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกเรื่อยๆอย่าใจลอยไปแล้วก็อย่าไปเพ่งนะอย่าไปเพ่งกายเพ่งใจให้รู้เล่นๆรู้สบายๆรู้ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิมีคำหนึ่งแล้วนะแรกบอกมีสตินะรู้กายรู้ใจไปรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นนะอย่าไหลเข้าไปตรงนี้ต้องเรียนนะว่าจิตที่ไหลเข้าไปเป็นยังไงจิตที่ตั้งมั่นเป็นยังไงเดี๋ยววิทยากรเขาคงสอนเองนะถ้ารู้ได้อย่างนี้จะเกิดปัญญาคือจะเห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ทันทีนั้นมีสติรู้กายรู้ใจไปนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจเวลารู้กายรู้ใจก็ให้สักว่ารู้สักว่าเห็นมีใจที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิไม่ไปเพ่งกายเพ่งใจถ้าเพ่งกายเพ่งใจเป็นมิจฉาสมาธิเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องเพ่งลมหายใจเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิถ้าสัมมาสมาธิใจจะตั้งมั่นใจอยู่ต่างหากเป็นแค่เห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวไปเนี่ยถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจอยู่นะแล้วก็ใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูมันจะเกิดปัญญามันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นวัตถุก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่าจิตไม่เที่ยงเห็นจิตเป็นทุกข์ถูกกิเลสตัณหาบีบคั้นอยู่ตลอดเลยแล้วก็เห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราการที่เห็นความจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยการมีสติรู้กายรู้ใจมีจิตที่ตั้งมั่นสักว่ารู้ว่าเห็นมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์นี่แหละเส้นทางเดินเรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงไปช่วงหนึ่งจะเบื่อจะรู้สึกเลยรูปนามกายใจหรือโลกธาตุทั้งหมดนี้ไม่เห็นจะน่ารักน่าหวงแหนตรงไหนเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยนะน่าเบื่อมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราพอเห็นอย่างนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามกายใจเมื่อจิตปล่อยวางความยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยจิตจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะอะไรเพราะทุกข์มันอยู่ที่กายทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าเรากายไม่ทุกข์หรือกายมันทุกข์นั้นเราไม่เกี่ยวใจมันทุกข์เราไม่เกี่ยวนี่เราจะพ้นจากความทุกข์งั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเราจะมีอิสรภาพกายเป็นยังไงเราก็ยังมีอิสระไม่หวั่นไหวไปกับกายจิตเป็นยังไงเราก็มีอิสระไม่หวั่นไหวไปกับจิตเราจะมีอิสระภาพที่แท้จริงขึ้นมาและชีวิตที่เหลือจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความสุขความสุขอันนี้เสถียรด้วยเสถียรอยู่ตลอดชั่วชีวิตของเรานั่นแหละจิตนะมีอยู่สองแบบเท่านั้นคือจิตที่มีสมนัตเบิกบานขึ้นมากับจิตที่เป็นอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขนะเป็นความสุขที่ประณีตนั้นชีวิตที่เหลือเนี่ยเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขล้วนๆเลยไม่ล้มลุกคลุกคลานลุ่มลุ่มดอนดอนเหมือนชีวิตที่ผ่านมาที่ยังยึดถือกายยึดถือใจอยู่พวกเราเรียนนะศาสนาพุทธสอนจนเราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้จริงๆไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะมรรคผลนิพพานมีจริงๆมรรคผลนิพพานไม่เคยสูญหายไปไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงมรรคผลนิพพานก็ยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานก็ยังไม่ขาดสายลงมือซะตั้งแต่วันนี้นะช้ากว่านี้จะสายเกินไปต่อไปจะไม่มีใครสอนให้ดอกนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ